olsun Medine. Günlerdendir dert yanım, saldı cihana şanım, huzur verir endamım, canımdasın Medine. Medine, muhabbetin gönülde. Medine, sevgin coşar bedende. Medine, en büyük servet sende. Medine, dilimdesin Medine. Medine, muhabbetin gönülde. Medine, sevgin coşar bedende. Medine, güzel Medine. Bağım yayılır her an, dertli insana derman, canımda nur canan, geldim güzel Medine. Medine, muhabbetin gönülde. Medine, sevgin coşar bedende. Medine, en büyük servet sende. Medine, muhteşem güzelsin, sen bir ömre bedelsin. Her şeyimsin Medine, her şeyinle özelsin. Çok muhteşem güzelsin, sen bir ömre bedelsin. Her şeyimsin Medine. Medine, dilimdesin.